körün la bu yer bu gök boş bırak onu bunu gönlünü hoş tut hoş şu durmadan dağılan alemde hepsi hepsi bir nefestir gerisi boştur boş. Hepsi bir nefestir, gerisi boştur, boş.